Kanada, bawal sa inyo ito, bulod ko to. Kala nyo nakakalimot na rin kami, sabod ni Wally, sabod ni Wally. Kahit na ilang taong alala pa rin ang bulod ni Wally. Amol 11 years pero unforgettable. Ano alam mo, bata ka pa naman nun. Kahit na napanood kayo, wag kang ulol. Apichiki-pichiki-pichiki, wala meaning, ginawa ko lamin, diba perky. Baka meron kayo dyang bold ni Wally na malinaw para naman makita namin yung titi. Ay, kala nyo na kakaliwa na rin kami sa saan? Bold ni Wally. Why? Ayan ba yung may bold? Oo, oo. Kala nyo na kakalimot na rin kami sa bold ni Wally. Sa bold ni Wally. Kahit na ilang taon alala pa rin ang bold ni Wally. Ang bold ni Wally. Feel so high. Feel so high. Feel so high. Hello mga bata! At forget to ball. Di namin malimutan kahit 11 years na. Bakit na? Bulk ko to!